کی اطلاع دیتا ہے. ابو لہب بیٹھ گیا, کہنے لگا ٹھیک ہے باقی سارے سردار کٹھے نے, اپنا اپنا مشورہ دے دو, تجویز پیش کرو. ابو لہب کا بیٹا اتما کھڑا ہو گیا, انہوں نے آخیا مکے کے سردار ہو, کیونکہ میٹنگ میں مینوں بھی بلایا گیا, میرے ابے نے تجویز پیش کی, کسان نے پسند نہیں کی, ٹھیک ہے ساڈا دل اچھا, میرے ذہن میں ایک پروگرام آیا اس پہ عمل کریے تو اسلام ختم ہو جائے گا. ابو جہل نے آخیا کاکا تو کی سوچی بیان کر. اتبا نے آخیا میں یہ پروگرام سوچنا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے خلاف گلی گلی محلے محلے گھر گھر پن پن ڈھوک ڈھوک کتنا پراپوگنڈا کر دیو کہ محمد جھوٹا ہے, محمد کذاب استغفر اللہ, محمد جھوٹا, اتنا شور پا دیو گلی گلی رو پا دیو, کوئی بندہ قریب نہیں جائے گا کہ جھوٹے دی کی گل سننی ہے, آپ اسلام ختم ہو جائے گا, کم از کم اتنے بریک تے لگ جائے گی نا, وہ خلاف پراپوگنڈا اتنا کر دیا. ابو جہل نے آخیا بہ جا بے وقوف نہ ہوئے تو پیو نہ بھی کچی گل کی, انہیں آخیا کیوں کچی گل کی تھی؟ ابو جہل نے آخیا کس منہ نہ آخیے جھوٹ ہے, 40 سال ہو گئے نے صادق تے امین کہنے ہوں آخیے نا جھوٹا ہے, لوگ کہیں گے روڈ اینڈ کمپنی آپ جھوٹھی, 40 سال کی انہیں صداقت دے اعلان کرتے رہے ہیں, مخالفت اپنی جگہ تے, دشمنی اپنی جگہ تے, تو سرداروں سچ دسو کوئی بندہ اس کا چہرہ ویس کے من جائے گا وہ یہ بھی جھوٹ بول گا. سورت خدا نے ایسی بڑائی حضور دی, دشمن بھی کر سکے نہ برائی حضور دی, جڑا سردار تجویز پیش کرے ابو جہل اسی تجویز تے پانی پھیر, سارے کہنے لگے پھر تو سنو بلایا ساڈیا تو منگا ہی نہیں, تو تیرے ذہن میں پروگرام ہے تو دس. ابو جہل نے آخیا ایک پروگرام میرے ذہن چاہے, مجھے یقین ہے کہ اگر اس پہ عمل کریے تو شاید اسلام ختم ہو جائے, انہوں نے آخیا وہ کہڑا؟ ابو جہل نے آخیا یمن دا بادشاہ اے حبیب بن مالک, پڑھیا لکھیا سمجھدار بندہ, روب والا دبدبے والا, انہوں مکے چ مہمان بلائیے, اول تے کتنے روب والا بادشاہ ہے, او دا نام سن کے مسلمان ڈر جان گے, غریب لوگ نے کمزور لوگ نے, اگر ایسا نہ ہویا کہ سادے تے مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسا فیصلہ کر جائے گا, آئندہ واسطے اسلام دی تبلیغ رک جائے گی, رفتہ رفتہ ختم ہو جائے. انہاں آخیا ٹھیک ہے, پھر بلا حبیب بن مالک نو. ابو جہل نے رکا لکھیا حبیب بن مالک میرے دوست جلدی مکے پہنچ, ساڈا اپنا بھتیجا باہر گیا ہے, باہر نکلیا ہے, کہنا تہاڈے خدا جھوٹے نے تے میرا خدا سچا ہے تے میں اللہ دا رسول ہاں, تے جلدی پہنچ, تے نال اے دھمکی بھی دتی کہ تو جلدی نہ آیا نا تو ساڈے تے انہاں دے درمیان فیصلہ نہ کیتا تے ان قریب اودے منن والے تیرے یمن تے بھی قبضہ کرن گے. پھر رکا لکھ کے بھیج دیتا حبیب بن مالک نے جواب دیتا میں فلاں تاریخ نو مکے پہنچ جاؤں گا. یہ جواب پہنچن دی دیر سی, مکے استقبال دیا تیاریاں شروع ہو گئی. ابو جہل ابو لہب اتبا پیدا شہبا آپ مکے منادی کر رہے ہیں, ابو جہل کہ مکے والو کم دنوں دی بات ہے, فلاں تاریخ نو حبیب بن مالک مکے آئے گا, فیصلہ ہو جائے گا, گھبران کی ضرورت نہیں. ابو لہب بھی کہندا سی امر دے بادشاہ دے پہنچن دی دیر فیصلہ ہو جائے گا, اتما ابو سفیان تیبا شہبا ایران کرتے پھر دے, او کفر بھی کہندا ہے حبیب دے آن دی دیر ہے، اسلام بھی کہندا ہے آن دی دیر، تدبیر بھی کہندی سی آتے لوے، تقدیر بھی کہندی سی آتے لوے، آؤ جان سے باقی کافر کہندے نے آن دی دیر ہے، اللہ بھی کہندا سی باقی آر دیا نظر تھلے آن دی دیر ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ تاریخ مقررہ پہ حبیب بن مالک مکے پہنچ گئے، بہت بڑا استقبال ہوا، بہت بڑا سٹیج بنایا گیا، درمیان میں حبیب بن مالک کی کرسی، ایک پاسے ابو لہب کی کرسی، ایک پاسے ابو جہل کی کرسی، باقی سردار وغیرہ سب اکٹھے۔ حبیب بن مالک کھڑا ہو گیا، حبیب بن مالک نے کیا، سب تو پہلے میں مکے والوں تھوڑا شکر گزار ہاں کہ تسا مینو دعوت دے کے مکے چ بلایا، بہت مہربانی، اچھا اے دسو تسا مینو کیوں بلایا؟ ابو جہل نے کیا، جناب رکے چ میں اشارہ تنت لکھیا سی، تفصیل ایسی ہے کہ سارا رشتے چ بتیجا لگتا ہے، نا اودا محمد عبداللہ کا بیٹا، 40 سال انہیں بہت اچھے گزارے نے، اتنے پاکیزہ کہ وہ طہارت دیا قسم چکیاں جانیا رہی ہیں، اسی صادق تے امین کہہ کے انہوں بلا سار گیا، باہر نکلے تو کہ سارے خدا جھوٹے نے تے میرا ایک خدا سچا ہے تے میں اللہ دا رسول ہوں، تھنوں اس واسطے بلایا ہے کہ سارے انہوں کے درمیان کوئی فیصلہ کر جاؤ تاکہ اسلام رک جائے، اگے نہ بڑھ سکے، اور اگر ایسا نہ ہوا کہ پھیلتا رہا تو پھر تھوڑا یمن بھی دی لپیٹ میں آ جائے گا، اور ملک بھی آ جان گے، لہذا اس واسطے جناب وہ تکلیف دیتی ہے، سمجھدار ہو، بادشاہ ہو، دبدبے والے ہو، بہت بڑے حاکم ہو، کوئی ایسا فیصلہ کرو کہ اسلام ختم ہو جائے۔ حبیب بن مالک نے مسکرا کے کیا، وہ کی کہندا ہے میرے کتنے خدا نے، ابو جہل نے آخیا وہ کہندا ہے بس ایکو خدا ہے، اللہ احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انہیں آخیا کہ مکے والوں تھوڑے کتنے خدا نے، کیونکہ پہلی باری آیا تھی مکے کی تہذیب تو واقف نہیں تھی، حبیب نے آخیا تھوڑے کتنے خدا نے، ابو جہل نے ابو لہب بل ویخ کے آخیا بھائی جان تسی دسو، انہیں آخیا بے وقوف نہ ہوئے، میں کوئی خداواں کا منشی لگا ہوا، میں کوئی حساب کرتا رہنا کتنے نے پھر تم بس، ابو جہل نے آخیا جی خداواں کا حساب بہت مشکل ہے، اسی نہیں دس سکتے سارے کتنے نے، انہیں آخیا کیوں، انہیں آخیا جی یہ معاملہ بہت نازک ہے، ہر بندے نے اپنی ہمت کے مطابق گھر میں خدا بنایا ہوا ہے، لوہارا لوہے دے بنائے ہوئے نے، گبارا مٹی دے بنائے ہوئے نے، ترخانہ لکڑی دے بنائے ہوئے نے، مردوں دے خدا تے زنانیاں دیا خدائیں، انہیں آخیا کچھ پرانے ہو جان تو پھر اسی نویں بنا لینے ہاں، کچھ بن جان بج جاندے، کچھ ٹوٹ جاندے، کچھ اسی کھا پی جاندے، یہ بہت بڑا مشکل ہے، بچیاں نے نکے نکے خدا نے گنتی بہت مشکل ہے۔ حبیب حیران ہو گیا، انہیں آخیا کی گلا پیا کرنا ہے، خدا کھا جاندے ہو، ہو سکے جی تھی سارے ماحول تو واقف نہیں، ساری تہذیب تو واقف نہیں، یہ گھران سارے خدا ہے نا عبادت واسطے، کوئی پنج من کا، کوئی دس من کا، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، اپنی اپنی ہمت توفیق کے مطابق لوگوں نے خدا بنے ہوئے نے، بلائے ہوئے نے، جدو اسی ملک شام میں جانے ہاں تجارت واسطے یا کدھرے مہمان جانے ہاں تو اتنا وزنی خدا سے جناب نہیں نہ لے جا سکتے، اسی پھر سفر واسطے ایک میٹھا جیا خدا بنا، آٹا گڑ تے گھی ملا کے ایک سخت جیا خدا بنا لیا، سجدہ کرنا ہوا پھیلے تو خدا رو باہر رکھیا، سجدہ کر لیا، بھوک لگی لت بن کے کھا لئی، سفر ختم، خدا بھی ختم، لاہور لاکھ ہے تاجدارا، وہ کرکا تھا بجلی کا یا ساتحادی، وہ کرکا تھا بجلی کا یا ساتحادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. انہیں اچھے جناب بہت مشکل ہے، کچھ خدا کچھ جان دیں گے سینمے بنا لیں. ایک باری ابو جال ایک کاریگر کو گیا، کہنے لگا یار میرے واسطے کچھ سونا جیا خدا بنا، ایسا بنا کہ دنیا یاد رکھے کسے خدا بنایا. اس آخیا تو سردار ہے تو فکر نہ کر، دنیا کی یاد رکھے گی خدا بھی یاد رکھے گا کسے بنایا. انہیں بنا دیتا، بنا کے کہنے لگا سردار خدا تھوڑا تیار ہے آ کے نکال کشائی کرو. ابو جال نوکر چاکر نال لے کے گیا، انہیں اس سے پردہ پایا یا تھی. ابو جال نے پردہ ہٹایا تو کہنے لگا واہ واہ بہت بہت اچھا بہت خوبصورت بنایا، صرف ایک فرق رہ گیا. انہیں آخیا وہ کہڑا؟ کہنے لگا اے خدا صاحب کا نک ذرا موٹا ہے. انہیں آخیا جی کہڑا دیر لگتی ہونے چل کے پتلا کر لینا، ایڈی بے وقوف کو اپنے ہاتھ نال بنانے تے کرنے تے کر کے پھر اپنا تو میرا رب دے. اللہ اکبر، خدا جب دین لیتا ہے تو اصلے چھین لیتا ہے. انہیں آخیا جی بہت مشکل ہے، خدا مدا حساب نہیں ہو سکتا. حبیب نے آخیا کوئی موٹا موٹا حساب دسو. انہیں آخیا اچھا جی کھادے پیتے چھوڑو، ٹوٹے بجے چھوڑو، گھر والے چھوڑو. اس وقت بیت اللہ کعبے کے اندر 300 تے 60 خدا ساڈا موجود ہے. حبیب نے آخیا بس بھی کافی. اچھا مکے والو، میرے سوال کا جواب منو دیو کہ تواڈے 300 تے 60 خدا محمد مصطفیٰ دے ایک خدا دا مقابلہ نہیں کر سکے، کہ فیصلے واسطے مینو یمن چ بلایا جائے. ابو جال شرمندہ ہو کے سر چکا کے کہنے لگا جناب وہ بس صرف خدا نے کر کچھ نہیں سکتے. اللہ اکبر، خالی خدا نے. ہندوؤں کا گدا پس گیا چکڑی چ، 40-50 ہندو تے مارن زور تے آخن رام رام رام رام، وہ گڈا چنگا پھٹیا سی وہ نہ نکلیا، پر وہ چار مسلمان فوجی سپاہی آ گئے. انہاں آخیا کیاری بندہ سے تھوڑے کو گڈا نہیں نکلا، پرا دفاع ہو. وہ سارے پر ہٹ کے کھلو گئے، چار فوجیاں نے ماریا تل تے نعرہ حیدری یا علی تے گڈا پٹ کے باہر. تو مسلمان فوجی ہندو ویچ کے کہنے لگا چاری تھی سویر دے لگے رام رام رام رام، تے رام رام گڈا دیکھ لیا کوئی نہیں، تے چلو رام رام سارے رام نام محمد مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ. ایک بڈھا ہندو پریشان ہو کے کہنے لگا نہیں سڈے سارے کام رام رام ہی کردا، صرف کھوبے کا مارا نکلے ہے باقی سارے. انہیں آخیا جی کم جو گیا کچھ نہیں، بس خالی خدا نے. ہوں سنو حبیب بن مالک نے جی گل کی. حبیب نے کیا مکے والو، میں یمن چ آئے جج بن کے آئے فیصلہ کرنا ہے. دنیا کا کوئی جج اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتا جب تک مدعی اور مدعا دونوں نے بیان نہ لے. فریقین کا بیان ضروری نے، سارے بیان لے رہے ہیں ان میں لگی. ابو جال دیا پیرا تھلو زمین نکل گئے. انہیں آخیا بادشاہ سلامت، بس فیصلہ ہو گیا تھی واپس جا سکتے. ابو لہب نے آخیا شرم کر، کی کہنا واپس جا سکتے ہو، مہمان ہے دعوت دے کے بلایا. ابو جال نے آخیا سنیا نہیں آئے کی کہنا، یہ کہنا وہ فون لے چلو، یہ گیا مڑ کے پھر سارے کام کا نہیں رہن لگا. حبیب بن مالک نے آخیا کی خسر فسر کرتے پے ہو، لے جاؤ تو ٹھیک، جی تسی نہ بھی لے جاؤ تو میں کوئی تھوڑا پا پاؤں گا. میں اور جانی واری وہ بندہ ضرور ویکھاں گا جی اتنی دشمنی ہو رہی ہے. ابو لہب نے آخیا جی میں تھوڑے نال چلنا کوئی بات نہیں چلو چل پہ. ابو جہل بھی رومال چ منہ چھپا کے نہ پیچھے پیچھے بکیا دیکھی نبی کریم دے دروازے سے آئے. حبیب بن مالک نے نبی کریم دے دروازے سے دستک دیتی. انہوں پتا نہیں اتنے دستک دین دی اجازت نہیں. دستک تا جی انہیں جو سونے پتا نہ ہوگا. اللہ فرماندے میرے محبوب نے کہا آواز نہ مارو انتظار کرو گا آواز سے تاں مارو جب محمد مصطفیٰ کو پتا نہ ہوئے یا میرے پتا ہے تو پھر آپ باہر آ جائے گا بس انتظار کرو. مگر کافرانو کی پتا سی انہوں کی دستک. نبی کریم بات حبیب بن مالک دروازے سامنے کھلوتا ہے مسلمانوں نبی کریم نے گھر کا دروازہ کوئی لوہے کا تاک نہیں سی لکڑی کا دروازہ نہیں سی نبی کریم نے دروازے سے کھجور دی چٹائی لٹکی ہوں سی یا بوری لٹکی ہوں سی اچانک پردہ اٹھے ہو امام الانبیاء سرور عالم سامنے آئے حبیب نے پہلی ماری بدعا کا مخ ویکھیا ویحدہ ہی رہ گیا. ابو جال ابو لاب دیا کچھا وچوں ہاتھ پا کے نا حبیب نو چونڈی ماری بس تھلے ویکھ پر وہ ویکھی جائے. نبی کریم نے مسکرا کے پہلا جملہ فرمایا کون ہے کس کو آئے تے کیوں آئے. نبی کریم دے چہرے ول ویکھ کے تے کہن لگا جگ نال سونے ہاں حبیب بن مالک یمن دا بادشاہ وا مکے فیصلہ کرنا ہے. نبی کریم دے لباں تے مسکراہٹ بکھر گئی تے مسکرا کے فرمایا او یمن دے بادشاہ اے تے میرا خدا جاندا ہے نا تو ساڈا فیصلہ کرنا آیا ہے یا اج اپنا کرانا ہے. حبیب بن مالک نے کیا جناب میں یمن کا بادشاہ ہاں مکے والے آدھی دعوت سے آئے میں سنی تھی کہ میں اللہ کا نبی ہاں مکے والے کہندے نے تسی جادوگر ہو میں تھوڑے تے صرف دو سوال کرنا چاہنا. حضور نے فرمایا پھر کہنے لگا تھوڑا وقت بھی قیمتی ہوئے گا تو میرا بھی قیمتی ہے تو میں بس صرف دو سوال کرنے نے تو میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں وعدہ کرنا ہے اگر میرے دونوں سوالوں کے جواب تساں نے ٹھیک دے دیتے تو غلامت میں بھی نہ دکھا کے جاؤں. نبی کریم سرور عالم مسکرائے تو مسکرا کے فرمان لگے کہ دو ہی قید سے تو پیا لانے میرے والوں کوئی قید نہیں دو نہیں دو سو کر دو ہزار کر دو لاکھ کر سال ماہ چھ تا تو منگنا جا تو میں دینا جا. ابو جال نے ابو لہب نو آخیا بھائی جی ہور دنیا کے بڑے کام نے چلو اسی گھر چلیے. اس آخیا ٹھہر جا سوال تو سنم دے. ابو جال نے آخیا پاگل ہو گئے یہ غریب تو پہلی باری آیا کہندا دو سوال نے سڈیا گاڑیاں چیٹیاں ہو گئی ہیں سوال پھر بھی ہوں جواب انہیں پہلے تیار کیتا ہوں کوئی یہ جہاں سوال ہے جہاں جواب اندر کول نہ ہوئے کوئی نہیں جانا واپس یہ نہیں جان لگا چل اچھی چلیے. انہیں آخیا سن تو صحیح پڑھیا لکھیا بندہ پتہ نہیں کیسا سوال کرے. انہیں آخیا چل سن نبی کریم نے فرمایا دس کی سوال نے حبیب بن مالک نے کیا میں سنیا تسی جادوگر ہو تسی کہندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں میں پڑے رہ جادو زمین تے چل سکدا آسمان تے نہیں چل سکدا اگر اللہ دے نبی ہو تے زمین تے کھلو کے چل دے دو ٹکڑے کر دے ہو. زمین تے کھلو کے چل دے دو ٹکڑے کر. نبی کریم سرور عالم نے فرمایا تے دوسرا انہیں آخیا جی پہلا سوال کرو نا تو جو پہلا سوال پورا ہو گیا تو پھر دوسرا بھی کر لو. امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا میں ہوں توڑیا تو ویکھے گا تیرے ساتھی ویکھن گے کئی بندے کم وچ لگے نے کوئی آرام کر رہے ہیں لوگوں کی نظر چنول نہیں ہوں اس طرح توڑن کا مزہ نہیں آئے گا ذرا اپنے مہربانوں نو کہہ دے مکے سے گر دو نماز منافی کرا دیو دنیا جب لے ابو قبیس سے جمع ہو جائے میں پہاڑ سے کھلو کے تن توڑا گا تاکہ کوئی شک نہ لے جا منادی ہو گئے دنیا جبل ابو قبیس ول جا رہی ہے ہوں بھی مکے شریف جاؤ نا تو جتنے ہوں شاہی محل بن گیا نا یہ جبل ابو قبیس سی اور اتنے میں جدو پہلی مرتبہ سن 84 چ گیا تھا ادو وہ مسجد بھی ہے سی جنو مسجد ہلال کیا جانا سی ہوں تو ظالمان نے مسجد گرا کے اتنے شاہی محل بنا دیتا ہے بس عجیب ترفا تماشا ہے عجیب بدتمیزیاں نے سارے آثار ختم کیتے جا رہے ہیں جب لے ابو قبیس وال دنیا جا رہی سی اپنے بھی تے بیگانے بھی جتھے اج کل حرم شریف دیا لہرینا بنی ہوئی ہیں اتنے اس وقت ابو لہب تے ابو جہل دے گھر ہوندے سن یہ بھی دونوں نکلے گھروں تے پہاڑ تے چڑھن تے پہاڑ چڑھدیا چڑھدیا ابو لہب ابو جہل نو کہن لگا بھائی تعلیم کتنی اچھی شے ہوگی اچھی سرداریاں کرتے پھرنے ہاں لیکن دیکھ علم علم ہی ہوں نا اج تک سارے ذہن بچ نہیں آیا اسی یہ گل آتی ہے بچہ نے توڑ علم کتنی اچھی شے ہے پڑھیا لکھا بادشاہ ہے نا انہیں تھلے کی گل ہی نہیں کی انہیں اوپر کی گل کی میرے کو پیشگی مبارک لے لے چن کوئی نہیں ٹوٹنا اج اسلام کا آخری دن ہے بس محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے وہ ساتھ چھڈ دیں گے ابو جہل نے آخیا ایڈا خوش نہ ہو اس آخیا کیوں اس آخیا جی نہ ٹوٹنا ہوں نا تو منادی نہیں کرا انہیں آخیا میں تے تماشا ویکھن چلے ہیں دشمنی اپنی جگہ تے ویسے تین سچ دسا کہ چن کی ضرورت نہیں آ جی وہ اشارہ برداشت کرے جی نہ ٹوٹنا ہوں نا تو محمد مصطفیٰ منادی نہ کرا سارے امام الانبیاء سرور عالم اپنے غلاموں والے سرمٹ بھی گھروں نکلے سیدنا امیر حمزہ نال نے سیدنا فاروق اعظم نال نے مولا علی نے صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے عثمان غنی نے جناب ابو ہریرہ نے ابو دردا نے جناب سلمان فارسی سے اجے تک آئے نہیں اتنے مدینہ پاک میں غلامی چاہے نہیں امام الانبیاء دے تن غلام نال نے حضرت بلال پہاڑ چڑھتے جان نبی کریم دی کملی دا پلہ پڑیا ہوئے رو کے بلال کہندے ربا تیرے یار پیچھے بڑیاں مارا کھا دیا نے یار دی لاج رکھی یا اللہ کرم کری چل ٹوٹ جائے غیب کیوں مار رہی او حبشیا مابو میرے تے سفارشاں تو پیا کرنا ہے اج دنیا ویکھے گی یار دے اشارت کی کمال ہے امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم جب ابو قبیس تے پہنچے سرکار ایک پتھر تے کھڑے ہو گئے اپنے بیگانے سب جمانے مسلمانوں سب دیا نظر عجیب قسم دیا اٹھیا ہوئی نے کدے لوگ آسمان میں چنور ویستے ہیں کدے رحمان میں چنور ویستے ہیں امام الانبیاء نے کالی کملی دی بکل ماری رحمت عالم نے اچانک کملی چو ہاتھ باہر نکالیا ہوا چ بلند کیتا نبی کریم نے تین انگل بند کیتیاں اوپر انگوٹھے نو لپیٹیا انگل چاہت سب نے کیتی تے چن نے ہلنا شروع کر دیا چن زبان حال نال کہندا سی رب دے حبیبا اشارہ کر کے تے ویکھو جے کلیجا چیر کے نہ آیا تے غلامت نہ کٹ دے دیو امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم کرم دی دیر سی چن دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا ادھر آیا ایک ادھر آیا مسلمانوں خدا دی قسم ہے ادھر آسمان دا چن ٹوٹا ادھر حبیب دے کفر دا تازہ ٹوٹ گیا سینے لایا پیشانی تے بوسا دیتا. حضور نے فرمایا ویش ٹوٹ گئے, آقا ادھر بھی ٹوٹ گئے, ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے آقا جی توڑیا جی میں جوڑ بھی دیو. نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا جڑا توڑ سکتا ہی وہ جوڑ بھی سکتا ہے. اشارہ کیتا ٹوٹا ہویا چند پھر جڑ گیا. چند جوڑ کے نبی کریم نے فرمایا پہلا سوال ہو گیا ہے پورا, دوسرا دس وہ کہڑا ہے. حبیب روندا جاندا ہے بولدا نہیں, رب دی عطا نال دلاں دے پردیاں دے راز جانن والے نبی پاک نے فرمایا تو نہیں دسدا تے پھر میں دس دیاں. حبیب تیری ایک لڑکی ہے مزور نبیلی ہے, اکھا تو مزور, اکھا پیرا تو مزور, زبان تو گنگی ہے, کنا تو بہری. یہ گوس دا لطرا تیرے گھر پہ ہے. تیرا دوسرا سوال اے سی کہ تیری یمن والی کو بیٹی ٹھیک ہو جائے, یہ ہوئی سی نا جب چند پیا جڑتا سی تو یہ پیا سوچتا سی چند تے جوڑ لیندے نے پتہ نہیں وجود بھی جوڑ دے نے کہ نہیں. نام یا رسول اللہ کا میرا یہی سوال سی. امام الانبیاء نے فرمایا حبیب تو کسی ڈاکٹر تے طبیب دے دروازے نہیں آیا, رب دے حبیب دے دروازے آیا, اتھے دیر نہیں لگدی, جا تیری لڑکی نو یمن بھی ٹھیک کر کے اپنا کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے. بولتی سی جا تین ابو کہہ کے بلائے گی, جا نبی نہیں بیٹی بینا ہو گئی, جا تیری زیارت کرے گی, جا تھی نو ویک. چیخ نکل گئی قدمہ سے گر کے کہتا ہے ہوں کدھر جاؤں. امام الانبیاء نے فرمایا جانا بادشاہ عمر مملکت بھی ہوتے ہیں, جا اپنی دی نو ویک زیارت کرا تو باپ ہے. چلتے چلدیا چلدیا یمن پہنچیا, دروازے تے دستک دیندا ہے, آواز دیندا ہے دروازہ کھولو, کان لگا کے سندا ہے دھی دی آواز آندی ہے کہ نہیں. کن وچ آواز آئی تھی پوچھدی امی بوئے تے کون آیا, ماں کہندی ہے تیرا باپ آیا. لڑکی سیڑھی پردی آندی سی کہندی ابو ٹھہرو میں پہ آندی ہاں, تے پردی آندی سی لا تو بول نہیں سی سکتی, تیری زبان دا تالا کنے کھولیا, تو چل نہیں سی سکتی, تیرا وجود کس نے ٹھیک کیتا, کون اٹھا دے گیا. رو کے کہندی ابو اندر بیٹھ کے سناندی ہاں, باپ بیٹی دونوں بیٹھ کے. لڑکی کہندی ابا میں تے بیمار سانا مزدور سا, مینوں میری ماں نے دسیا. کی دسیا ماں نے؟ ماں چار پائی تے لیٹی سی, ماں کہندی میں آسمان دے چند بار ویکھ رہی تھا, میں حیران ہو گئی اچانک چند نے ہلنا شروع کی, حیران ہو کے کہنے لگا بیٹی پھر کی ہویا, ابو میں نہیں ویکھیا, ماں نے دسیا پھر چند دے دو ٹکڑے ہو گئے. تھوڑی دیر گزری چند جڑ گیا, بیٹی پھر کی ہویا, ابو تھوڑی دیر گزری پھر سارا مکان خوشبو نہ دا نرم جہا ہاتھ میرے سر سے آیا, انگلیاں دے پورے اکھا تے لگے تے اکھا چو پٹا کے نکلے تے میں ویکھنا شروع کر دیتا. انہاں دا ہاتھ میرے جسم تے پھریا, میری ساری مرض دور ہو گئی. بابا کی دسا جب میں ویکھیا تیرے روحاں نکلیا, تیری صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا یہ سچ آنکھاں تے رب دی شانا تھا یہ شان تو شانا سب بڑی. اللہ نبی کریم سرور عالم دی اب رو زیارت نصیب کرے, خدا میری تھوڑی حال بھی قبول کرے انشاءاللہ تعالی. آج رات نو ادارہ کنز الایمان گلشن اقبال قانونی پشاور روڈ اتھے عظیم الشان محفل ختم قرآن پاک ہو رہی انشاءاللہ.